Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you even hard geknepen, dat hoor je wel duidelijk. De Platters, Only You, prachtig uit 1957. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Mooie muziek van de Platters. Altijd wel even genieten. Lekker rustig ook. Aan het einde van een mooie dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert van de show. Hey, welkom bij de late avond. Vanavond vol lekkere muziek natuurlijk om je oren een beetje te verwennen. Gewoon omdat het gezellig is. En we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, we gaan praten met Merel Vuil. Zij is beeldend kunstenares. Nou, wat doet ze dan? Wat maakt ze voor moois? En waar kunnen we ervan genieten? Dat is ook natuurlijk wel van belang. Ervoor zit nog een mooi werkje van Midas Dekkers. Ik ga daar een beetje van stotteren. Midas Dekkers gaat het hebben over de werkster. En bent u een ochtend- of avondmens? Dat is de vraag die onze razende verslaggever Jeroen Vrent u vroeg op straat. En u hoort straks over een, nou zeg eens wat, een minuut of 10... de antwoorden op die mooie vraag. En ik ben net zoals u benieuwd naar wat uw antwoorden zijn. Thank you. many miles from home, and I lost a friend. He wrote from far away, everything is okay, and then came the Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. I'm Gloria Estefan en de Miami Sound Machine hier in The Words Get In The Way. Prachtige muziek in de late avond. Greenfield en Cook met een van hun kleine hits. The End uit 1970. Goh, nou ja, je luistert naar dit radioprogramma meestal misschien op de rand van je bed. Of je ligt er al in. Of ja, zou het zomaar kunnen. Of je bent op weg naar bed. Of je zit gewoon lekker op de bank. Maar dan doet ook de vraag op. Bent u een ochtend- of avondmens? Wat vindt u het prettigst? Bent u vroeg, 's morgens op uw best of 's avonds laat? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. Bent u een ochtend- of een avondmens? Ochtendmens. En hij helemaal. Ja. Oh. Ja. Oh, botst dat een beetje of niet? Nou ja, hij gaat nog eerder uit zijn bed dan ik. Dus. Oh. Bent u nou een ochtend- of een avondmens? Ik ben echt een ochtendmens, absoluut. Ja, ja, ja, ja. 'S morgens vroeg uit de veren en 's avonds betijds naar bed. Dat is al jarenlang mijn ritme. Ja, ik ben ook wel een avondmens inderdaad. Ik probeer het dan soms wel dat ik dan denk van nou, ik probeer mijn wekker te zetten. Maar dan wordt de gauw wekker om 9:30 en niet vroeger. Dus, ja. Vroeger wordt het niet. Nee, als ik echt uit kan slapen dan uiterlijk 9:30 de wekker gewoon, ja. Maar niet eerder. Zit in je geen ochtendmens, zeg maar, zit in je lijf, ja, hè? Dat is geen moment, absoluut. Dat is, eigenlijk ook mensen proberen dat wel eens, zeg maar in het weekend, zaterdag, zondag, ja, dan zijn we ook, zeg maar, 7:30, 8, ben je er ook gewoon, dat is uitslapen. Ja, blijf gaan door. Dan maar gewoon, dat hoort denk ik ook bij het boerenleven. Ja. Boerenleven ook zo. Dan is het ook vaak, als het goed is, dan ga je vroeg beginnen en je stopt heel laat, lange dagen. En soms kan je een beetje uitslapen, maar wij zijn altijd ochtendmens geweest. Dus als ik echt iets moet regelen, dan is ook wel eerder mijn wekker. Ja. Maar als ik de tijd heb, dan vind ik het toch leuk om 's avonds dingen te doen. Dus ik maak mijn huiswerk meestal ook 's avonds. Ja. Het is nu vrij laat op de dag. Nou ja, het is nog voor 6, dus het mag wel. Ja, dat is waar. Ja, ochtendmens. 'S morgens vroeg op en 's avonds op tijd naar bed. Ik ben echt een ochtendmens, ja. Dus een film die heel laat begint? Nee, oh god, nee, ik hou wel niet van tv, dus... Oh, helemaal niet. Ja, nou af en toe, maar nee, dat interesseert me niet zoveel. Er is ook ochtend-tv. Ja, dat kijk ik. Ochtendprogramma's. Van Nederland wil ik wel eens kijken dan. Ja, en nieuws, maar verder niet. Bent u een ochtend- of een avondmens? Avond. Avondmens? Ja. Is dat zo gegroeid of gaat het vanzelf? Of is het zover is dat ik dat weet, is dat altijd zo geweest. Altijd al zo geweest? Ja. En waar blijkt het uit? Wat doet u dan? Maar ik kom 's ochtends wat minder makkelijk uit mijn bed. Okay. Dus ten opzichte van mijn vrouw, het is een ochtendmens. Dus, dat botst een beetje, schuurt een beetje. Nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja. Ja. Is dat nou nooit eens veranderd dat u een hele periode later opstond? Ik ben een periode best ziek geweest en toen wel. Ja. Maar anders niet. Nee, nu niet hoor. Ik draai alleen avonddiensten in de zorg op dit moment. Maar ik ben wel 's morgens voor achter het bed al uit. Ja. En 's avonds ga ik er dan, als ik avonddienst heb, 's nachts in. En is dat nou ontstaan of is dat een keuze? Nee, ik heb dat uitgezocht met mijn vrouw samen. In mijn werkzame leven stond ik voor de klas. Dus dan heb je gewoon je rooster. Maar sinds ik een vrij man ben ten opzichte van pensioen en fut, ben ik andere dingen gaan doen. En hebben we uitgezocht dat de ochtend mijn meest productieve periode is. En dat werkt gewoon lekker. Dat komt door de reflectie van uw vrouw? Ja, zij heeft mij dat inzicht bijgebracht. Ja. Ja. Zijn jullie ochtend- of avondmensen? Avond. Ja. Avond. Avondmensen. Dus hoe uitzicht dat? Hoe komt dat tot uitdrukking? Ja, gewoon lekker rustig opstaan en wat langer blijven zitten 's avonds of zo. Ja. Dat is het eigenlijk meer. Ja. Ja. Maar dan is het dus nooit een ontbijt op bed op mijn moederdag of zo? Ah, zeker wel. Daar hebben we wekkers voor, hè? Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar u voelt zich beter in de avond, denk ik. Ja, kennelijk. Als ik moet kiezen met werken, dat ik dat 's ochtends vroeger doe, of 's avonds doorwerken, dan doe ik dat het liefst het laatste. Ja. En is die Jeroen van Gent, uw vaste verslaggever, zeg maar de vrolijke razende reporter, is die nou een ochtend- of een avondmens? Nou, ik ben echt een avondmens. De interviews monteren deed ik tot voor kort altijd stevast na 12 pas. Maar dat heb ik dus echt afgezworen. Omdat dat een beetje te veel je zelf in de nacht trekt, de verkeerde ritme intrekt. Dus ik doe dat nu gewoon echt wel vrijwel overdag. Of in de winter is het dan donker, maar in ieder geval niet meer na 12. Niet meer na middernacht. En ochtendmens, nou nee, ik kan het wel. En ik hou erg van ontbijten, maar het ontbijt is meestal eigenlijk toch wel stiekem Ja, de lunch. Bent u nou een ochtend- of een avondmens? Ah, dat verschilt. Ik ben een ochtendmens. Ja? En ik denk dat hij een avondmens is. Is dat zo? Oh. Ja, nou, bij mij gelden beide. Als ik vroeg op moet, half 4 uur in de ochtend ben ik op. En indien nodig trek ik gewoon door. Ja, ja. Maar van nature eigenlijk meer avondmens dan? Niet per se. Ik trek misschien meestal wel vaak wat lekker door. Alleen om dingen af te kunnen tikken. Maar ja, ik kan ook heel vroeg beginnen. Kijk. Ja, maar afhankelijk van hoe laat je naar bed gaat, is bepalend hoe laat je daar opstaat. Ja, nee, voor mij precies. Althans. Ja, dat is voor mij altijd heel pijnlijk, want ik kan ook heel lang doorgaan. En dan moet je ook weer, dan wordt het ochtend. Ja, maar een bot staat niet bij u beiden dan? Nee, dat lukt. Dat lukt goed. De laatste tijd gaat hij steeds vaker eerder naar bed, zodat we samen opstaan. Nee, dat lukt goed. Ja, als ik vroeg op ben, doe ik gewoon mijn ding. En dan totdat hij wakker is. Maar hoe zit dat nou? Ik bedoel, is dat nou van nature ontstaan? Bent u zo geboren? Of is het zo ontstaan? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ik denk dat het van nature is. Als student heb ik ook altijd, stond ik om 3 uur 's ochtends op om te studeren, in plaats van dat ik 's avonds doortrok. Dus dat zit in mij, denk ik. Ja. Terwijl hij juist doortrok 's avonds in plaats van vroeg op te staan. Dus ik denk dat ik gewoon van nature een ochtendmens ben. Maar was het nooit zo dat hij dan echt vroeg opstond? Nee, het was eigenlijk pak een beet 7:30, 8:30 of zo. Dan stond ik eens een keer op. Maar nu is het stevast 1:00 of 7:00 morgens dat ik zomer en winter dat ik eruit stap. En de zonsondergang is niet aan u besteed? Nee, is niet aan mij besteed, nee. Ook niet op vakantie. Ja, ik merk wel dat als ik op vakantie ben, dan denk ik, neem me voor op tijd op te staan. Maar dan is het al heel snel dat niet meer het geval is. Het zakt langzaam dan zakt af. Dat al heel snel af, ja. Ja, ik ken het van mezelf, eerlijk is eerlijk. Maar een mooie zonsopgang? Ja, heerlijk natuurlijk. Ja, ja zeker. Daarvoor zeg ik ook, ik neem het me voor. Maar uiteindelijk gebeurt het niet. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles si claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Dans cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondaine, sinon elle devenait malingre. Puis un beau jour, j'en ai eu marre. C'était pique la mer à boire, je l'ai refusé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, j'étais chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. Bye. Een prachtig lied van de Kelly Family. David's Song hier in de late avond. En Adamo hoor je voor met Le Fille du Port de Mer van heel lang geleden. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de werkster. Welke werkster? Die van jou of die van mij of die van de buren? We weten het niet. We gaan het zo horen na Callum Scott en een prachtige Dancing on My Own. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, well, why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm giving it my all, but I'm not the guy. Music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. De werkster. Hebt u een werkster of bent u er een? De kans is klein geworden. Vrouwen werken meer dan ooit, maar niet zozeer voor elkaar. Daar zijn ze niet sociaal genoeg voor, want echt sociaal is een mens niet. Nee, dan de mieren. Die hebben nog eens werksters. 100.000 werksters om één nest aan kant te houden is niets bijzonders. En ze werken als paarden voor elkaar. Buitenwerksters halen eten en geven het gif aan de binnenwerksters die er zichzelf en de jongen mee voeden. Sommige hangen als levende honingpotten aan het plafond, andere vormen een levende brug voor weer andere en elke werkster geeft zo nodig grif haar leven voor het welzijn van de rest. Dwang komt hieraan niet te pas. Elke werkster is haar eigen dictatortje en onderdaantje tegelijk. Waarom is zo'n voorbeeldig nijver sociaal leven bij de mieren wel mogelijk en bij zoveel andere dieren, de mens inbegrepen, niet? Het antwoord is eenvoudig: door gebrek aan seks. Alleen de koningin en enkele mannetjes doen eraan. De overgrote meerderheid, de werksters, is steriel en heeft wel wat anders aan het hoofd. Wat een enorme tijd- en energiebesparing. Terwijl allerlei dieren en de mens het halve jaar burlen, balsen of rokken jagen en daar de andere helft van het jaar aan lopen te denken, doen de mierenwerksters constant iets mooi, nuttigs en sociaals. Zou dat ook niets voor ons mensen zijn? We zijn al een eindje op weg. Onze koningin heeft een aanzienlijk deel van de nationale voortplanting voor haar rekening genomen en de werksters die we hebben zijn al min of meer seksloos. Van ouds vergrijpt de jonge heer des huizes zich aan de dienstmeid en nooit aan de werkster. Maar volgens Sigmund Freud is een mens zonder geslachtsdrift ondenkbaar. Seks zou onze universele drijfveer zijn. Wat drijft mierende werksters dan tot zulke vergaande acties als een oorlog? Regelmatig overvallen werksters van het ene mierennest die van het andere om ze te doden, te demonteren en op te eten. Bij zo'n oorlog sneuvelen aan weerszijden al gauw tienduizenden werksters. Als hun libido ze niet ten strijde stuurt, wat dan wel? Wat is er even sterk als seks? Eten natuurlijk. De mieren keren zich alleen tegen hun soortgenoten in tijden dat er weinig prooidieren te vinden zijn. Had Freud heden ten dagen nog geleefd, hij zou hetzelfde bij de mens vast hebben kunnen stellen. Terwijl seks steeds meer als bron van ziekte en steeds minder als bron van genot wordt gezien, neemt het gelul over eten hand over hand toe. Intellectueel gezeur over wijn is bon ton, kranten hebben hun politiek commentator ingeruild voor een kletskop over eten, koks wanen zich kunstenaar en boekjes met 100 recepten die je nooit zult koken hebben de plaats ingenomen van boekjes met 100 standjes die je nooit zult innemen. Op scholen worden onze kinderen in de moderne biologieles voorgelicht over verantwoord eten. En zo zijn de mieren eens te meer ons voorbeeld. Zie hoe gretig de werksters het giftige lekkers uit de mierenlokdoos snoepen en hoe ijverig ze het naar hun nest slepen om er de werksters en larven binnen mee te verwennen. Dat is pas sociaal. Als de regens om je oren slaan, heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de luwte staan, tot jij mijn liefde voelt. Val de avond met zijn sterrenpracht. En er is niemand die jouw leed verzacht. Dan hou ik 1000 jaar voor jou de wacht, tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit, maar bij mij krijg jij het fijn. Bij ons allereerste ogenblik zag ik al precies waar jij moest zijn. Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou. Ik struin de straten af voor dag en dauw. Er is niets dat ik niet doe voor jou. Tot jij mijn liefde voelt. Over de snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik 10 keer rondevenaar, tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am where you'd play. Shine like diamonds. een mooi pompeus werkje van Lara Del Rey. En Young and Beautiful. Lekker voor in de auto om heel hard aan te zetten als je lekker rustig rijdt over de wegen van het land. Van Dikhout hoorde je ook met Tot jij mijn liefde voelt. Oh ja, en van Lana Del Rey hoorde je Young and Beautiful. Straks gaan we praten met Merel Vuil. Zij is beeldend kunstenares. Wat maakt ze zoal? Je hoort het straks in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even de Temptations en Soul to Soul. Mijn gast is Merel Vuil en ze is in de studio om alles te vertellen over waar ze mee bezig is. Kunstenaar, welkom Merel overigens. Hallo. kunstenaar, tekenaar, schilder? Van alles. Ja, en wat is van alles dan? Want ik vul niet alles aan. Vul even aan met wat je nog meer doet. Ook nog, ik heb ook heel veel kindergezichtjes gesminkt. Ja? En heel veel muurschilderingen gemaakt. Ja. En workshops gegeven. Maar meer dan verjaardagsfeestjes voor je eigen kind? Ook voor anderen, ja. Ook voor anderen. Maar het begon natuurlijk dat muurschilderen wel. Als je zelf kind krijgt, dan dacht leuk, ga ik een zon op de muur schilderen. Of een maan heb ik toen gemaakt. Een maan, ja. En die vond iedereen zo mooi. Dus er werd weer een babytje in de buurt geboren. Ah, wil jij dat maken? Nou, dan, zo, kan je ook een dolfijn? Oh ja, dan probeer je dat eens, Ja. En ja, dan kom je erachter wat je allemaal kan. Maar nu dus eigenlijk je teruggetrokken als kunstenaar, want kunstenaar... Als je zelf tekent en schildert, is dat niet een beetje eenzaam vak? Nou, dat is op zich wel lekker rustig. Dan zet ik lekker mijn muziekje op en dan ben ik in mijn eigen wereld. Dat klopt. Alleen als ik schilder workshops geef. Ik hou gewoon van mensen naar de zin maken. Dat ze zich goed voelen, ontspannen voelen. En dan lekker met een wijntje en een hapje. Vegetarisch hapje. Ja. Lekker de avond, die duurt dan een uurtje of drie. En dan gaan de mensen naar huis met een werk wat ze zelf graag wilden maken. Wat ze hebben uitgekozen. En dat maken we met elkaar. Iedereen maakt hetzelfde, maar het wordt toch altijd weer anders. Want iedereen mag zijn eigen kleuren kiezen. En dan ben ik weer heel druk. Ja, je maakt dezelfde dolfijn. Als voorbeeld bedoel ik maar. Nou, ze kunnen dan bijvoorbeeld op de site bij Joy kiezen uit 6 verschillende schilderijen. Ja. En op 6 verschillende data wordt er bepaald werk gemaakt. En soms komen mensen met hun collega's of met hun vriendinnen of met familie of nou, noem maar op. Ja. Wat je gewoon gezellig vindt. En dan kan je dus zo'n werk maken en dan heb je dus een unieke herinnering. Maar die workshop is een van de belangrijkste dingen op het moment even niet, denk ik. Nou, door corona is het inderdaad helemaal on hold. Ik verwacht binnenkort weer een aantal cursussen op te zetten. Ik hoop ook in horecagelegenheden, andere dan Joy in Rotterdam. Dat is ook leuk voor de ondernemer van de horecagelegenheid. Mm-hmm. Want ja, ik neem een paar gezellige mensen mee. Want je zit in een horecagelegenheid, niet in je eigen atelier. Dat is te klein. Ja, ja. Ja, nou ja, dat is echt te klein. Zit je dus ik heb een heel klein huisje. Ja. Dan nog iets heel anders. Je schildert ook insecten en dat doe je ook niet voor niets. Nee, klopt. Ik heb met name op de Kleiweg nu heel veel mooie bloemen getekend. Ik kijk graag naar hoe een bloem er echt uitziet. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we met z'n allen lekker het onkruid laten staan. De paardenbloemen lekker laten groeien. Want de bijen en de vlinders die hebben en de vogels, die hebben het gewoon echt moeilijk. Er zijn steeds minder insecten om te eten voor de vogels. En de insecten en de vlinders en de vogels die zorgen voor bestuiving van alles. En mensen snappen geloof ik niet dat als die er niet meer zijn, dat we niks meer te eten hebben. Ja, dus, dat hoor je aan alle kanten. Het is heel belangrijk dat dat gebeurt. En daar zet je dan ook voor in, om dat op jouw manier te doen. Ja, dan breng ik op die manier de bij onder de aandacht. Dat mensen een beetje verrast zijn over hoe mooi ze eigenlijk zijn. Ja. Ja. En als mensen wat meer willen weten over bijvoorbeeld wanneer die workshops weer beginnen. Of naar je werk willen kijken, want je beschildert ook nog etalageruiten. Ja, die teken ik natuurlijk, de etalageruiten. Ja. Als mensen contact met mij willen, kunnen ze in ieder geval via Instagram naar Merel Vuil even zoeken. Mm-hmm. En als je me dan een persoonlijk berichtje stuurt, krijg je zeker antwoord. Je kunt ook op www.demaansteen.nl een berichtje achterlaten. Ik kan namelijk ook, als er een babytje wordt geboren, een raamtekening maken. Of als je moeder 50 jaar wordt, kan ik een mooi jubileumtekening maken. Dus eigenlijk kan je van alles verzinnen. Wat je maar leuk vindt. Je verzint ook zelf van alles. Ja. Ja, dat is duidelijk, ja. Ja. Een multitalent zou je kunnen zeggen, heb ik in de studio. Oh, nou, bedankt. Leuk om te horen allemaal wat je doet. En demaansteen.nl, dat is de website waar je even moet kijken als je meer wil weten over Merel Vuil. Klopt. Dat is in ieder geval zeker. Ja. Dank voor alle informatie die je gegeven hebt en alle dingen die je doet. Is het niet een beetje te veel eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Nee, als je het leuk vindt. Ja, precies. Dat is het, hè? Ja. Daar gaat het om. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. Wat een prachtige uitvoering van een nummer van Simon & Garfunkel. The Sound of Silence. Je hoort de Pentatonics hier in de late avond. Aan het einde van de show. Het is weer tijd om op te krassen voor me. En dat ga ik dan ook doen. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit ik hier waarschijnlijk ook. Of Harry Kuipers. We moeten dat even afwachten. Dan hebben we weer lekkere muziek. En natuurlijk ook weer boeiende ontwerpen. En leuke ontwerpen om met je te bespreken in de show. Ik wens je nog een hele mooie nacht voor zometeen. Ga je slapen. Welterusten. Prachtige dromen. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Janne Schra en Torre Florin. Reap that we have shown. Mooie nacht. Back on the ground of the heartland, take out the roots from the dead. Thank you. have sown